महाभारत उद्योग पर्व सप्तसप्तत्यधिकशततमोध्याय अकृतव्रण और परशुराम जी की अम्बा से बातचीत। अकृतव्रण उवाच दुःखद्वयमिदं भद्रे कतरस्य चिकित्सते परिकर्तव्यम् बले तत्त्वं वस्ये वदस्व मे। अकृतव्रण ने कहा, भद्रे तुम्हें दुख देने वाले दो कारण भीष्म और साल्व उपस्थित हैं, वैसे तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो यह मुझे बताओ। यदि शोभपतिर्भद्रे नियोक्तव्यो मतस्तव नियोक्षति महात्मा स रामस्त्वधीत काम्यया। भद्रे यदि तुम्हारा यह विचार हो कि शोभपति साल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से साल्वराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथापगेयम भीष्मं त्वं रामेण एक्षति धीमता रणे विनिर्जितं द्रष्टुं कुर्यात् तदपि भार्गवः। अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। सिंजयस्व वच श्रुत्वा तव चैव सुचित्ते यदत्र ते भृशं कार्यं तदद्यैव विचिन्त्यताम्। सुचित्ते संजय वंशी राजा पुत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो उसका आज ही विचार कर लो। अम्बोवाच अपनीतास्मि भीष्मेण भगवन्द विजानता नाभिजानाति मे भीष्मो ब्रह्मण् साल्वगतम् मनः। अम्बा बोली, भगवान भीष्म बिना जाने मुझे हर लाए थे, ये ब्राह्मण उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये मेरा मन साल्व में अनुरक्त है। एतद् विचार्य मनसा भवाने तद् विनिश्चयम् विचिनोतु यथा न्यायम् विधानम् क्रियताम् तथा। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। भीष्मे वा कुरु शार्दूले साल्वराजे थवा पुनः उभयोरेव वा ब्रह्मण युक्तम् यत्तत्तमाचर। ब्रह्मण कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा साल्वराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। निवेदितं मया हेतद् दुःखमूलं यथा तथं विधानं तत्र भगवन् कर्तुमर्हसि युक्तितः। मैंने अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवन अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृतव्रण उवाच उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं वरवर्णिने धर्मं प्रति वचो ब्रूया शृणुचेदं वचो मम। अकृतव्रण बोले, भद्रे तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात करती हो यही तुम्हारे लिए उचित है। वरवर्णिने अब मेरी यह बात सुनो। यदि त्वामापगयो वै न नयेद् गजसाह्वयम् साल्वस्त्वां शिरसाभिरुः गृह्णीयाद् रामचोदितः। भीरु यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा सल्व परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता। तेन त्वं निर्जिता भद्रे यस्मान् नीता शिभाविनी संशय सल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे। परंतु भद्रे भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए भाविनी सुमध्यमे, यही कारण है कि साल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। भीष्म पुरुषमाने च जितकासि तथैव च तस्मात् प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कार्यतम तव। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। अम्भुवाच ममाप्य स सदा ब्रह्मण हृदय कामोभिवर्तते घातयेयं यतिरणे भीष्ममित्येव नित्यदा भीष्मं वा साल्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छसि प्रसादीतं महाबाहो यत्कृतेऽहं सुदुःखिता। अम्बा बोली, ब्रह्मण मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या साल्वराज को, जिसे भी दोषी समझते हो, उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। भीष्म वाच एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः रात्रिश्च भरतश्रेष्ठ सुखशीतोष्ठ मारुता। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। ततो राम प्रादुरासे प्रज्वलन देव तेजसा शिष्य परिवृतो राजन जटाचीर धरो मुनि। राजन तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटावलकलधारी मुनिवर परशुराम जी वहाँ प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। धनुष्पाणीर दीनात्मा खड्गम बिभ्रत परस्वधि विरजा राज सार्दूल संजयम सोभ्यजा नृपम। निवसेठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखे थे। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा संजय के निकट आए। ततस्तम तापसा दृष्ट्वा सच राजा महातपाः तस्सो प्रांजलयो राजन साच कन्या तपस्विनी। राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि महातपस्वी नरेश तथा वह तपस्विनी राजकन्या, ये सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूजया मासुर व्यग्राम मधुपरकेण भार्गवम अर्चितश्च यथा न्यायम निसाद सहैव तै। फिर उन्होंने स्वस्थ चित्त होकर मधुपर्क के द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। ततः पूर्व व्यतीतानि कथयन्तो स्मृतावुभौ आसताम जामदग्न्यश्च संजयश्चैव भारत। भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और संजय अर्थात होत्रवाहन दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। तथा कथान्ते राजर्षि भृगुश्रेष्ठम महाबलम उवाच मधुरम काले रामम वचनम अर्थवत। बातचीत के अंत में राजर्षि होत्रवाहन ने महाबली भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से मधुर वाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन किया। रामेयं मम दौहित्रे काशिराजसुता प्रभो अश्चाश्रणु यथा तत्त्वं कार्यं कार्यविशारद। कार्य साधन कुशल प्रभो परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन लें। परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत ततः साम्यगमद्रावं प्रज्वलन्तम् इव पावकम्। ततोऽभिवाद्य चरणौ रामस्य शिरसा शुभौ स्पृष्ट्वा पद्मदलाभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया, तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान सुशोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। रो रोदसा शोकवती वास्तव व्याकुल लोचना प्रपेदे शरणम चैव शरण्यम भृगुनंदनम। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में गई। राम उवाच यथा त्वं संजयस्यास्य तथा मे त्वं नृपात्मजे ब्रूहि यत्ते मनो दुःखं करेष्ये वचनं तव। परशुराम जी बोले, राजकुमारी जैसे तो इन संजय की दौहित्री है उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में जो दुख है उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूँगा। अम्बोवाच भगवन् शरणं त्वाद्य प्रपन्नास्मि महाव्रतम् शोकपंकाणवान् मग्नां घोरा दुद्धरमां विभो। अम्बा बोली, भगवन आप महान व्रतधारी हैं, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभो इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्मवाच तस्याश्च दृष्ट्वा रूपं च वपुश्चाभिनवं पुनः सौकुमार्यं परं चैव रामश्चिन्ता परो भवत् किमियं वक्षतीत्येवं विमर्श भृगुद्भवः इति दध्यौ चिरं राम कृपयाभि परिप्लुतः। भीष्म जी कहते हैं, राजन उसके सुंदर रूप, नूतन तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने यह क्या कहेगी। उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुलभूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। कथ्यतामिति सा भूयो रामेण उक्ता सुच स्मिता सर्वमेव यथा तत्त्वं कथयामास भार्गवे। तदनंतर परशुराम जी के पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने उनसे अपना सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तत्रुत्वा जमदग्नस्तो राजपुत्रा वचस्तदा वाच तांवरारोहाम निश्चित्यार्थ विनिश्चयम्। राजकुमारी अम्बा का यह कथन सुनकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने क्या करना है इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। राम वाच प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भाविनी करिष्यति वचो मह्यं श्रुत्वा च सनराधिपः। परशुराम जी बोले, भाविनी मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा, नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। न चेत करिष्यति वचो मयोक्तं जाह्नवी सुतः धक्षाम्यहं रणे भद्रे सामात्यं शस्त्र तेजसा। भद्रे यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्रे न वर्तते यावच्छाल्वपतिं वीरं योजयाम यत्र कर्मणि। अथवा राजकुमारी यदि वहां जाने का तेरा विचार न हो तो मैं वीर साल्वराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं, उसके साथ तेरा ब्याह करा दूं। अम्बोवाच विसर्जिताहं भीष्मेण श्रुत्वैव भृगुनन्दन साल्वराजगतं भावं मम पूर्वं मनीषितम्। अम्बा बोली, भृगुनंदन साल्वराज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। सौभराज मुपेत्याहम अवोचम दुर्वचम वच न च माम प्रत्यगृहणास्त चारित्र्य परिसंकितः। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। एतत् सर्वं विनिश्चित्य स्वबुद्ध्या भृगुनन्दन यदत्रोपैकं कार्यं तच्चिन्तयितुमर्हसि। भृगुनंदन इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य की ओर आप ध्यान दें। मम तो व्यसनस्यास्य भीष्मो मूलं महाव्रतः येनाहं वशमानीता समुच्छिद्य बलात्तरा। मेरे इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वह हस्तिनापुर ले आया। भीष्मं जहि महाबाहो यत्कृते दुःखमिदृशं प्राप्ताहं मृगशार्दूलचराम्य प्रियमुत्तमम्। महाबाहु भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूँ। सही लुब्धश्च निश्चश्च यतकासि च भार्गव तस्मात् प्रतिक्रिया कर्तुं युक्ता तस्मै त्वया नघ। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। एष मे क्रियमाणायां भारतेन तदा विभो अभवद्धृति संकल्पो घात येयं महाव्रतम्। प्रभो, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। तस्मात् कामं ममाद्य मम राम संपादयानक जय भीष्म महाबाहो यथावृत्रम पुरंदर। निष्पाप महाबाहु राम, आज आप मेरी इसी कामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान परमणि रामाम्बा संवादे सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा परशुराम संवाद विषयक 170वां अध्याय 77वां अध्याय पूरा हुआ।